Мінскі, пасля да іх далучыўся Ніл Гілевіч. Это таксама быў учынак у той час. Ну і пасля былі іншыя часы, на мой погляд, тое, што адбывалася з вакол быкаўскага імя у другой палове 90-х і на пачатку 2000-х, такога не было ў 60-е гады. І якраз тады беларускія пісьменнікі і, дарэчы, расійскія таксама, але чамусьці вось іх ліст называўся «Почему бывший партизан поселился на Майне?» Я не разумею, чаму Быкаў партизан. Его подписали, я усіх зараз не прыгадаю, але его подписали Бакланов, Ваншенкін, Лазарев і ще некалькі русских пісьменнікаў. Сергей, давай закранем адносіны московскага кіраўніцтва да Быкава. Вось сакратар ЦК Якаўлеў піша дакладную запіску Гарбачову, цытую. «Можна, вядома, не надрукаваць знак бяды, але нельга не друкаваць. Я перачытаў двойчы і ўсё роўна нічога не зразумеў. Чаго ўсё ж у гэтых адносінах Москвы да Быкава было больш, перніка ці бізуна?» Ну, я думаю, што тут хапала ўсяго. Просто гледзячы ў якія часы. Калі 60-х гады, канешне, гэта быў толькі бізун. Пачынаючы з 74-го года Быкава пачалі неяк прызнаваць, узнагароджваць. Я думаю, што правы тыя сябры, Васіля Валдзенча, якія сёння гаворыць, што просто і маскоўскае кіраўніцтва, і беларускае, яны просто не маглі не прызнаваць такога літаратурнага таленту, як Быкаў. Ну, замоўчваць гэтага просто было ўжо нельга. Там яшчэ ў кнізе ёсць успаміны Міхаіла Сергеевіча Гарбачова. Просто я звернулся до яго з лістом, каб я напісаў такі успаміны, і неўзабаве вось з фонда Гарбачова прыйшоў ліст, і дзе былі якраз вось успаміны Міхаіла Сергеевіча пра Быкава. Я вельмі ўдзячны яму, таму што, канешне, такі чалавек мог і не заўважыць майго пытання, майго ліста. І хіба апошняе. Ты зрабіў з Быкавым больш за 10 інтэрв'ю. Якое з іх самае памятнае? Самае памятнае, мабыць, адбылося на перададні ад'езду Васіля Валодзенча у Фінляндыю. Гэта было ў чэрвені, здаецца, 2 чэрвеня 98-го году. Але справа тым, што Васіля Валодзенча я тады прасіў, значна раней прасіў пра гэта інтэрв'ю, тады, каб зрабіць для газеты імя. Але Васіля Валодзенча адмаўляў, і ён прасіў пазваніць пазней, і неяк я памятаю, што ён зімой сказаў, патэлефануйце, калі зазелінее траўка. І я памятаю, зірнуў у вакенцы, гляжу, траўка з'явілася. І я патэлефанаў Васіля Валодзенча, кажу, Васіля Валодзенча, з'явілася траўка, давайте сустрэнемся. Ну, мне здаецца, ён пасмяяўся тады і прапанаваў, каб я пазней зноў жа патэлефанаваў. І ўжо літаральна перад самым ад'ездам, калі ўжо стала вядома, што ён з'язджае, ён раптоўна пагадзіўся на гэта інтэрв'ю. Это было апошняе інтэрв'ю, якое я зрабіў тады з Васілем Валодзенчым якраз у Менску. І яно называлася «Заключенного концлагеря не покупают, его истребляют». Калі я запытаўся Васіля Валодзенча пра фотаздымак для гэтага матэрыялу, і ён тады даў фотаздымак, дзе ён быў разам з пазняком, і яшчэ нейкі іншы. Але даючы фотаздымак, дзе ён быў з пазняком, ён сказаў, вы, канешне, яго не надрукуеце, але мы, канешне, яго надрукавалі. Вось, мабыць, гэта інтэрв'ю, і ўсё-такі я прыгадаю яшчэ адно, якое адбылося ў 2002 годзе, але ў тым выпадку Васіля Валодзенча адказаў ўжо пісьмова. На мой погляд, яно з'явілася якраз своечасова, таму што якраз у той час Быкава абвінавачвалі ў тым, што ён папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Гэта інтэрв'ю называлася, на мой погляд, вельмі сімвалічна. Это была цытата з Быкава. «Быў і застаюся грамадзянінам сваёй краіны». Вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Сергей Шапран, аўтар дакументальнай кнігі пра Васіля Быкава, быў госцем Міхася Скоблы. Ну, а зараз даследаванне свабоды. Чаму Беларусь апынулася сярод 11 найменш рэлігійных краінаў свету? Адказаў шукаў Алесь Дашчынскі. Даследаванне праводзілася ў 143 краінах. Найбольш рэлігійнымі выявіліся Егіпет, Бангладэш, Шры-Ланка і Інданэзія. Моцныя пазіцыі мае рэлігія ў Італіі, Партугаліі, Польшчы, Румыніі, Грэцыі, а таксама ў США. Сярод найменш рэлігійных 5 краінаў еўразвязу. Узначальвае спіс Эстонія, а таксама Азербайджан, Гонконг, Японія, Манголія і Беларусь. Прэс-афіцэр заводскага ўпраўлення міліцыі Менску Анжаліка Гурыновіч не пагаджае змагаецца з тым, што Беларусь не рэлігійная краіна. У нашых людзей, наверное, ещё фарміруецца привычка хадзіць у церковь, а вообще наш народ довольно религиозен. Обращая внимание на все праздники религиозные, у нас они очень широко празднуются. Аднак, паводле дадзеных міліцыі, на мінулае праваслаўнае Раство ў церкві прыйшло каля 16 тысяч менчукоў, а на каталіцкае – прыкладна 3300. Гэта агулам крыху больш за 1% ад жыхароў Менску. Религиозные чувства не всегда видны, не всегда люди склонны их демонстрировать. Главное, чтобы Бог был в сердце. Заводская міліцыя Менску пачала вазіць на казанні ў Свята-Георгіеўскую праваслаўную царкву асобаў, якіх могуць пазбавіць бацькоўскіх правоў і з чыіх сем'яў забраныя дзеці, а таксама злачынцаў, якія знаходзяцца пад наглядам, і тых, хто злоўжывае алкаголем. Мы пригласили людей достаточно много. Мы заказали автобус. Священник прочитал им проповедь, отслужил службу, помолились они вместе. Слово священника воздействует совершенно по-другому, чем слово сотрудника милиции. И если объединить вот эти усилия, и это будет на добровольной основе, то, может быть, действительно поможет человеку изменить свою жизнь к лучшему, просто дать человеку импульс. Юрист протестантской церкви «Новое житё» Сергей Луканин схильный бачить такое долучение до Бога, хучей проявой авторитаризму. И он погаджается с высновами Института Гэлапа. Однако спадар Луканин лечит, что больше за 80% громадян в Беларуси назовут себе верниками и скажут, что то нешта там на небе ёсць. Мы вельмі многае робім, каб змяніць тыя нормы законаў, якія не адпавядаюць Библии, например, вельми много норм у законе о свободе совести и религиозных организациях. Навод есть такие нормы, какие, коли их выполнять литерально, то навод яны забороняют совместные молитвы дома. Это значит, навод я не могу за своей семьей совместно молиться систематично и выучать Библию. Поводле старшини Костельного комитета Миколы Гракова, Беларусь довольно неоднородная. И коли послухать святару на Гомельщине и Могилевщине, то погаджаешься с высновами института. Менавіта перарвалася сувязь пакалення. І там рэлігія была практычна знішчана. Хрушчоў хацеў абвясціць Беларусь першай рэспублікай, у якой увогуле не было б ніводнага верніка. Але перашкаджалі менавіта нашыя заходнія рэгіёны, дзе яшчэ існавала гэтая сувязь пакалення. У мяне знаёмы святар некалі працаваў у чашніках. Там каталіцкая праваслаўная парафія. Колькі там людзей заходзіць у садку ці ў касцёл. Іх увогуле бянтэжыла тое, што святар каля капліцы у прыватным доме паставіў там крыж з укрыжаваннем. І людзі пісалі, цяпер такі падобны працэс адбываецца ў лечцы. Людзі бянтэжаць рэлігійныя сімвалы. Увогуле яны не хочуць іх бачыць, яны не жадаюць прымаць іх у сваё жыццё. Вымераць узровень рэлігійнасці даволі складана, бо грунтоўных даследаванняў фактычна не праводзіцца. Да прыкладу, паводле кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі, Беларусь краіна праваслаўная, тут амаль 85% вернікаў. Сюды часта наведваўся з пастырскімі візытамі маскоўскі патрыярх. Расце колькасць храмаў і прыходаў. Таксама ёсць шэраг дамоваў аб супрацоўніцтве праваслаўнай царквы з дзяржаўнымі інстытутамі. Аднак, паводле стваральніцы парталу царква Наталлі Васілевіч, гэтымі дамовамі царква хутчэй заганяе сябе ў залатую клетку. Гэта замінае нават рэлігійнасці, дамоўленасці, яны ў рэшце застаюцца пустым гукам. Таму што нават да заключэння гэтых дамоўленасцей у царквы было нашмат больш магчымасцяў праводзіць нейкую дзейнасць. З іншага боку, царкве прыходзіцца плаціць лаяльнасцю да дзяржавы, трэба маўчаць, калі маўчаць царква не павінна. Прадстаўнік беларускага экзархату архімандрыт Алексей Шынкевіч кажа, што ў Беларусі рэлігія на сэрцы, а не на языку. Для нас меркаванне гэтага інстытута не з'яўляюцца аўтарытэтнымі. І мы бачым, наколькі наш народ рэлігійны. Канешне, мы, святары, вельмі крытычна адносімся да духоўнага стану нашага народа, таму што нам хочацца, каб ён лепшы быў, больш адукаваны ў хрысціянскай навуцы. Трэба ўлічваць, 70 год проста дарма не прайшлі. Але мы бачым такія шырыя сардэчныя памкненні да Бога. Гэта самае значнае то, што мы можам бачыць на сёння. Святар беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Леаніта Каловіч, які быў аштрафаваны ўладамі за свячэнне крыжа, адзначае. Як бы там ні было, паступова ідзе вяртанне да рэлігійнасці народа. Хоць, канешне, марудна. Беларусы ўсё-такі адраджаюцца як нацыя, як і рэлігійная нацыя. Дзяржаўнасць і менталітэт народа трымаюцца на слупах. Бог, мова, вера, бацькаўшчына і ўлада, зрэшты. Калі ўлада загаворыць па-беларуску, то і пойдзе сапраўды наша беларуская рэлігійная дзейнасць. Бо ж беларусы не ўсе ідуць у расійскую праваслаўную царкву, бо тая царква чужая. Таму, канешне, беларусы яшчэ многім вагаюцца, кідаюцца. Чаму Беларусь апынулася ў дзясятцы найменш рэлігійных краінаў свету? З дапамогай спецыялістаў адказаў шукаў Алесь Дашчынскі.